Capitolul 21. Cuclii reintră în grațiile lui Ioanide în următoarea împrejurare. Arhitectul se întorcea acasă cu Elvira pe la amiază, după o plimbare în oraș, și spre a face plăcere soției sale, se duse drumul celor 100 de jeturi și se așezase apoi alături de ea, pe o bancă în grădină, să asculte muzica și forfota apelor. Petrecuse un braț pe după mijlocul Elvirei și audia astfel concertul hidraulic. Nimic nu e mai liniștitor și mai pasionant totodată ca zgomotul izvoarelor, observă Elvira. Ai dreptate, madame Ioanide. Văd că ai înțeles ideea mea. Există patimi dezordonate ce distrug existența ca o furtună. Altele însă sunt vibrante, lineare și calme, ca și țâșnitura majoră din mijloc, pe care s-am consacrat-o, precum știi prea bine, madame Ioanide. Și-am să-ți mai demonstrez, iubita mea prietenă, că liniștea e și ea un sistem de vibrații ce trebuie studiat bine spre a-și produce efectele morale. Și arhitectul merse la hidrant și opri jocul de fluide. Atunci urechile obișnuite cu acea simfonie masivă percepură cu surpriză încetarea ei, absența zgomotului li se păru ceva foarte material. Singurătatea e o iluzie, comentă Ioanide. Stingerea totală a vieții irită. Nu poți găsi solitudinea decât alături de o ființă simetrică. Și strângând cu semnificație brațul Elvirei, Ioanide o conduse spre ușa din țara acasei. A fost cineva sonata lunii de Beethoven la suprafon, zise Elvira. Merseră amândoi până sus și arhitectul deschise ușa marelui salon. Acolo frămatorii unui spectacol neobișnuit. Cuclii dansa singura în jurul vastei încăperi, cu ochii țintiți în sus, absenți de la orice obiect al superficiei terestre și declamând cu mâinile întoarse cu palmele în sus, puncta cadența și mergea asemenea unei somnambule, sărind pe poante alternativ, cu o tendință bine simbolizată de a se înălța de pe sol. Semnălase ori nu pe soții Ioanide, părea în orice caz că nu zărește pe nimeni și înainta astfel circular, închinându-se din ce în ce mai pasionat, cu brațele și picioarele la luna închipuită, fără excese de mișcări, așa cum violonistul bun devine focos prin simpla dozare de arcuș a volumului sunetelor. Bravo, domnișoară cuplului! O felicită Elvira când dansul încetă, odată cu oprirea discului. Ioanide nu scoase însă niciun cuvânt și numai atunci când Elvira se retrase, făcând un salut cordial cu mâna către fată și închizând ușa, Ioanide apucă pe cuplului de mijloc și, strângând o tare la piept, își pus-o în obraz pe obrazul ei, stând așa îndelung. M-ai iertat, micule? Întrebă cuclii. Ioanide i-a făcut semn cu degetul la gură să tacă. Totuși el vorbi. De ce? Întrebă. Voia desigur să știe de ce cuclii făcuse avortul, sau de ce amesteca sublimul cu comunul, de ce asemenea contradicții. Însă când fata mișcă buzele să răspundă ceva, arhitectul îi interzise. Taci, cuclii! Ioanide mângâie repetat pe balerină pe păr și pe obraj, îi privi fundul ochilor albaștri, o sărută din ce în ce mai cast pe frunte și pe ploate, apoi o ridică cu mare ușurință în brațe și, aducându-i genunchii cât mai aproape, îi mângâie prelung cu obrazul, ca și cum ar fi voit să dea a înțelege că ochii albaștri și mai ales genunchii erau mijloacele de expresie prin excelența ale fetei. Un copil, vorbi el ca pentru sine, așa cum pentru sine dansase și cuclii, ar fi fost binevenit. Aș fi încercat să fac prin el o punte către viitor. Am greșit totuși pretinzând trupului tău o vocație pe care nu o are. Mii de alte femei pot repara vinovăția sterilității tale voite și contrare naturii în general. Dar tu ai o misiune unică. Genunchii tăi sunt geniali. Ar fi fost, cerându-ți un copil, un egoism stupid ca al romanilor care mâncau privighetori spre a fi originali, lipsind pădurile de triburi. Aș fi încălzit odaia arzând viori Stradivarius autentice. Cât de frumos vorbești, micule, zise naiv cuclii. Taci, îi porunci Ioanide cu un început de iritație. Taci, n-ai vorbit de spus, n-ai spus cu brațele și cu picioarele gânduri tot așa de adânci ca și filozofia lui Platon sau psalmii lui David? Vorbește cu hieroglifele tale. Spune-mi, ce sunt acele hieroglife? Altădată. De fapt, Ioanide nu interzicea artistei să fie și intelectuală într-o măsură în care să nu altereze personalitatea. Cuclii se părea însă dezolantă când ieșea din coreografie și acum îndeoseb nu voia să piardă amintirea dansului, atât de fericit adăugată la audiția concertului de cișmele. Avea de gând să civilizeze treptat pe cuclii, să-i dea un limbaj decent, potrivit cu inteligența ei excepțională, deși de ordin emoțional. Ceea ce l-a agasat pe Ioanii de la cuclii, în afară de alimentația extravagantă, era dezordinea și lipsa atenției vestimentare. Cuclii se simțea bine în tricou și cu jupa de tiul, restul nu-i interesa. Însă e evident, își zicea arhitectul, că o femeie nu poate, nici nu trebuie să danseze mereu. Nu iubești o femeie exclusiv pentru demonstrațiile ei artistice. Cuclii, când se dezbrăca față de Ioanide, arunca un ciorap într-o parte, altul în altă parte, bluza și rochia zburau în aer, iar mai târziu le căuta prin odaie până pe sub pat. Ioanide însuși, enervant, îi le adună, nu odată de pe jos, și le puse frumos pe marginea scaunului. Nu era propriu zis pedant în materia aceasta și admitea zăpăceala la limită. Sunt ruine frumoase și ruine urâte. Tot așa există neglijo și neglijență. De altfel, pe Ioanide tot ce călca arhitectonicul și muzicalul îl întrista. Geniul însuși îl admira numai dacă era ferit de cabotidism și de infatuări colosale. De aceea, arhitectura era arta la care ținea mai mult, fiindcă în această specialitate, biografia artistului era aproape sau cu totul neglijabilă, încât puțin îi păsa cine fusese Bernini sau Fontana. Mulțimile nu se opresc în fața unui monument ca să aplaude. Nici femeile nu țin bustul arhitecților pe scrinul lor, cum capucul al lui Schubert sau lui Chopin. Ioanide trebuie să recunoască faptul că afecțiunea pentru cuclii pornea de la un puternic entuziasm artistic și suferea o diminuare când impresia dansului se stingea în memorie. Totuși, cuclii îi se părea lui Ioanide așa de răscolitoare de emoții când dansa, încât spațiul între două demonstrații nu era niciodată golit de orice vibrație. Cu Diana lucrurile ședeau altfel. Aceasta stârnea o admirație continuă prin simpla ei prezență, precum o statuie greacă produce mereu același efect. Îi se întâmplă lui Ioanide, nu odată, să vadă succesiv pe cuclii și pe Diana. De pildă veni cuclii. Nicule, zise aceasta, vreau să fac ceva violent, exuberant, să strig, să mușc, să dansez. Nu, o rugă râzând Ioanide, să nu dansezi azi, căci îmi răstorn planșele. Stai cu minte. Atunci cuclii lua de gât pe arhitect, îl sărută nebunește, își vârâ chiar puțin dinții în buzele lui. Ah, se supăra acesta în chip prefăcut, dar ești o ființă periculoasă, n-am să mai pot scoate capul în lume. Și prinzând-o de mijloc, o îndepărtă cu braț puternic, dar prudent, așa cum iei în degete un fluture mare pe care nu vrei să-l omori. Ce rău te porți cu mine, micule, azi! Iar am spui, micule, domnule, tu! Așa, da, iată un fel de amănunit cu totul convenabil. Nu înțeleg nimic, nu-ți plac pasiunile, nu știu cum trebuie să mă port. Stai aici pe scaun ca o fată cu minte. Poftim! Și cuclii, ridicându-și marginile roției, ca și cum ar fi vrut să nu obosească, parodia a fetei cu minte, se așeză pe un fotoliu. Atunci Ioanide îi vâră degetele în păr, o pieptănă astfel delicat, îi risipi pletele în aer, îi le trecu pe deasupra urechilor, le zburli din nou cu mâna, în fine o sărută în creștetul capului. Apoi o mirui ușor cu buzele pe frunte, pe ochi, pe obraj, în colțurile gurii, șocolind buzele în bărbie. Luă mâinile fetei și le puse cu palmele pe obrajii săi, sărută podurile palmelor, apoi redepuse mâinile pe genunchi. Uite, așa sunt pasiunile oneste, singurele compatibile cu marea artă. Cuclii lăsă buza în jos, însemn că nu-i plăcea. Acum, scumpa mea cuclii, du-te, am de lucru. Și ridicând-o în braț, o purta astfel până la ușă. Puțin după ieșirea balerinei, Diana bătu și intră. Am întâlnit-o pe cuclii la poartă, zise ea. Ioanide o privi cu un sentiment de jenă, greu de descifrat în fixitatea statuară a fizionomiei lui. A fost într-adevăr aici. Voile a început să îmbrățișeze pe Diana, apoi o mângâie ca și pe cuclii doar pe păr. În ochii acesteia nu citi nici mirare și nici reproș, privirea era adâncă, pătrunzătoare și calină. Fără să fie invitată, Diana se așeză singură pe același fotoliu. În prezența ei, arhitectul uită îndată pe cuclii și a o admira îi se păru tot așa de firesc ca și contemplarea unui lac fără scută după o furtună mare. Și-a fi pus capul pe pieptul ei, se mulțumi să ia o mână între ale sale. Providența a creat ființe superbe ca sine ca să aducă liniște. Diana îndrăznia a atinge ușor cu degetul un umăr al arhitectului și a-l scutura de un fulg invizibil. Pentru ce vă lăsați, domnule profesor, pradă turburării? A fi turburat, Diana, înseamnă a trăi nobil. Am pasiuni și năzuințe. Atunci, de ce mă lăudați pentru liniștea pe care v-aș aduce-o? Am greșit, zeița pădurilor de brad. Trebuia să spun calmul. Diana lăsă galeș capul pe o parte și privi ardent pe arhitect. Sunt o zeiță foarte redusă la minte, nu vă pricep. Ioanii de altă dată ar fi sărutat de tot Dianei până sub urechi, punând delicate sigilii. Îi atinse doar obrazul și gâtul cu mâna. Nu sunt devorat de pasiuni dezordonate, Diana, sunt în continuă aspirație. Prin calm înțeleg încrederea în viață. Nu exagerați oare, domnule profesor? Zise zâmbind Diana și sărutând întreagăt pumnul lui Anide, care făcea mișcarea repede oprită de a o cuprinde cu brațele. Cu ce pot eu să vă dau încrederea de care vorbiți? Ești un triumf al anatomiei fizice și morale. Pentru un arhitect asta e o rațiune de a exista. Înțelegi bine că templele grecești ar fi fost o absurditate la o nație de cocoșați. Gimnastica și arhitectura sunt două momente inseparabile ale fenomenului grec. Și Ioanide, cu toate luptele lui interioare, sucumbând vechii sale naturi, sărută genunchiul Dianei, care schiță un dulce reproș din ochi. Apoi, împins parcă automatic de o forță străină, începu a o învălui în mângâieri. Îi netezi interminabil părul, mângâindu-l și sărutându-l, o privi prelung în ochii frumoși, îi sigilă ploapele cu gura, îi sărută una după alta tâmplele, îi aspiră cu nasul răsufarea nărilor, o sărută pe deasupra buzelor și pe sub ele, în bărbie, pe sub gât, până către umeri, apoi o strânse herculean în brațe, sporind strânsoarea din ce în ce. Diana își abandonă capul pe un umăr al arhitectului. Diana, zise energic acesta, am început să mă rușinez de mine, ajută-mă să fiu om pur. Cum știți să iubiți? Șopti ea neînțelegând. Ce tânăr sunteți! Vorbindu-mi mereu la plural, înseamnă că mă socotești bătrân. Prea pui mult respect. Nu ești bătrân, murmură Diana. Ești tânăr, cel mai tânăr. Te iubesc. Și îl sărută apăsat și repede pe gură. Ioanide luă deodată ținută gravă și, netezindu-i părul, îi vorbi mai potolit. Sunt tânăr, Diana, acesta e adevărul. E cu putință și chiar probabil că în curând voi deveni brusc bătrân, îndepărtându-mă de vârsta ta incomensurabil. Dar acum sunt tânăr. Ești tânăr, șopti ea ca un ecou. Mulți pretind, cu sufletele în frunte, că trec printr-una din acele crize tipice de involuție, caracterizate prin recrudescența agitației sexuale. Dar sunt niște dobitoci, Diana. Totdeauna am fost așa. Nici nu vă pot închipui altfel. Adevărul e că înainte eram mai bătrân. Tinerețea se învață și gingășia e ca și stilul violonistului, efectul unui îndelung exercițiu. La 20 de ani eram brutal și stupid. Umblam după femei, nu prețuiam femeia. Atunci n-aș fi îngenunchiat, căci nu aveam încă respectul și mi-era teamă de ridicul. Acum îngenunchez cu autoritate. Și vă prinde, murmură Diana sărutând mâna lui Ioanide. Am învățat cu vremea să șoptesc, să sărut și să legăn, am învățat iubirea și sentimentele delicate, mi-am luat doctoratul erotic citind pe Petrarca și pe Goethe. Nu mai sunt sfios. Când iubesc o femeie, îi poruncesc în genunchi să mă lase să slăvesc. Și Ioanide cuprinse iar capul Dianei între mâini și o privi în adâncul ochilor. Spune, o întrebă el răspicat, mă iubești? Vă iubesc. Ce sunt eu pentru tine? Un împărat. Ioanide îi dădu drumul. Nu, glumi el, împărat e prea mult, nu vreau să te țin în sclavie. Fii pentru mine o fică. După ce Diana plecă, Ioanide medită din nou, cum făcuse de atâta ori, asupra condiției sale. Voia a hotărât să înceapă altă viață, să privească fără roșii pe draga vei și pe ceilalți. Nu prea desigur afecțiune și pentru Cuculi și pentru Diana, precum mai presus de oricare alta o iubea statornic pe Elvira și platonic pe Mimi. E cu putință oare, te întreb, Madame Farfara, vorbi arhitectul nu mult după asta, plimbându-se prin salon în fața bătrânei lui prietene. Să iubești două sau mai multe femei deodată? Vreau să spun să iubești, nu să coabitezi cu ele. Dumnezeu este mai în măsură ca mine să răspunzi la această întrebare. Cred totuși că da. Hotărât, da, Madame Valsamachi Farfara. Categoric, da. Domnule, zise și Gaetane lui Ioani deodată, în toate ești remarcabil. Te iubesc cele mai frumoase fete. Ești idolul lor. Te felicit din toată inima. De când Gaetane pierduse direcția muzeului din Palatul Cultural, adică în fund automobilul cel superb, căpătase fizionomia unui mare romantic, visând numai ruine și cascadă. Nu era de negat că el fusese și era încă un bărbat frumos și fin. Acum o contrarietate oarecare din ordinea vieții de toate zilele îi imobilase fața în mod extraordinar. Cabinetul de numismatică putea obține cu dificultăți pentru uzul directorului un mic Skoda ca un gândac în care Gaetani se introducea cu greutate, încovoindu-se, nu totuși fără satisfacția de a avea un vehicul. Când nu putea obține ridicula mașină, o lua pe jos, făcându-și vânt cu jurnalul, cu câte un plic mare, cu orice în fine avea la îndemână, și cu bastonul pe o mână apărea pe stradă cu un cuceritor zâmbet melancolic pe buze. Pe destru, el avea succese sociale incontestabile și toată lumea îl privea curioasă de a-l vedea mergând pe jos. Gaetani profita de dezvehicularea lui spre a cuceri femei. Avea el succese reale sau numai de stimă? E un lucru care nu se știa, dar întâlnirile lui prin oraș, în văzul tuturor, cu femeile erau comentate ca acte de galanterie. Corupție alexandrină, desfru bizantin, se scandaliza sufletul. Ioanide și Gaetani se abat de la morala clasei proletare. La drept vorbind, Gaetani suferea de prestigiul lui Ioanide și în materie erotică, fiind foarte receptiv la sublimități, câte vreme un alt prestigiu nu-i diminua entuziasmul. Într-o zi, întâlnind pe Mihaela pe calea Victoriei, o opri, îi sărută mâna în chipul cel mai respectuos, o contemplă râzând satisfăcut cu toată fața, apoi hohoții. Diana, contaminată de această veselie, râse și ea. Domnișoară, vorbi Gaetani, sunteți un miracol al naturii, un triumf al anatomiei umane. Vă admiră artiștii, vă admiră intelectualii. Maestrul Ioanide plănuiește să ridice în cinsta dumneavoastră un templu grec. Dacă îi se va admite acest lucru azi? Se pare că da. Planul a fost aprobat în principiu. E vorba de o gliptotecă, un muzeu de copii după marile capodopere statuare. Maestrul ne-a destăinuit că la intrare, pe două stocuri laterale, vede statuia dumneavoastră în două variante. Nu mi-a spus nimic despre această intenție, zise modest Diana. Ar fi o onoare prea mare pentru mine. Pentru ce? Deschise Gaetani larg brațele. Sunteți divină, orice om sensibil și de gust v-ar adora în genunchi. Ce vorbe mari, spuneți dumneavoastră, bărbații, mai bine să ne întoarcem la realitate. Asta e realitatea, șopti Gaetani. Sunteți o ființă excepțională. Și o invită să ia o prăjitură la cofetăria Nestor. Diana, simplă în toate purtările ei, primi fără obiecții și astfel stătu multă vreme de vorbă nu numai cu Gaetani, dar și cu alți prieteni ai acestuia, printre care Smărândache, Bavigian, Gulimănescu, care se strânseseră la masa lor. Așa făcea Gaetani curte femeilor. Îi trebuia și lui o motivare cerebrală și de obicei toată tensiunea lui erotică se consuma în astfel de omagii. Domnule, ce zici? Întrebă Gaetani pe Smărândache după ce Diana plecă. Nu este așa că e remarcabilă? E din familia marilor statui eline, confirmă Smărândache. Așa e, aprobă cu entuziasm Gaetani. Însă cred că Cuculi e mai în consonanță cu ritmul vieții moderne. Diana este impasibilă. Cât ești de nedrept, se mâhni Gaetani. Bineînțeles, fiecare simbolizează un mod de existență. Amândouă sunt minune, bolborosi Bavigian ca prin vis, lingând cu ochii închiși o linguriță cu care luase înghețată. Amândouă ai dreptate, înregistră Gaetane satisfăcut rezolvarea controversei. Tocmai atunci trecea pe stradă și Cucli, călcând în pantofii ei ca niște galoși. Uite-o, zise Gaetane, s-o invităm. Smărândache se ridică repede și trecu drumul, aducând după o scurtă parlamentare pe Cucli. Toți se ridicară în picioare, inclusiv Babigian, cu enormul lui tors cocoșat și sărutară mâna balerinei. Ce luați? O întrebă Gaetane. Are parfe. Iau întâi un ceai. Luați și un parfe, e remarcabil. Ceaiul sosi în fine, iar Cucli, după o oarecare gândire, luă cu lingurița o felie de parfe și o topi în ceai. Toți cei de față schimbară priviri între ei. Când paharul pipăit cu mâna se păru balerinei temperat, începu să guste din ceai. Strâmbă însă din nas nemulțumită. Ar trebui puțin lapte. Să vie lapte, ciocăni Gaetane cu inelul în cristalul mesei. Cucul era prea cunoscută în aceste localuri și fata care servea i-a adus îndată o ceașcă cu lapte, pe care balerina o vărsă în doze mici în ceai. Domnișoară Cucli, sunteți o mare artistă, își început declarațiile publice Gaetane. Vă admiră o lume întreagă. Minune, șopti imperceptibil Babigian cu nasul pe masă. Sunteți idolul maestrului Ioanide, care v-a consacrat Palatul Cultural, continuă Gaetane. Cuclu ascultat toate exclamațiile cu surpriză, cu plăcere, cu infantilă infatuare. Îmi dau silința, zise ea, să fiu mare, studiez toată ziua, aș fi fericită să pot merita într-adevăr atâta laude. Dar sunteți superbă, zburați prin aer. Și Gaetane scutură mâinile ca aripile. Meritați, adăugă el, să vă cânte poeții, să vă facă portretul artiștii. Cât despre versuri, Gaetane însuși era un producător impenitent. Cu stiloul în mână, pe margini de jurnale sau hârtii oficiale, călcând toate regulile prozodice, compunea în grabă distihuri ori catrene, pe care apoi, împăturite, le înmâna râzând și fără cea mai mică jenă inspiratoare. Astfel, Diana îi prezentase următorul distih. Tu, care vii de-a dreptul din Grecia străveche, dă-mi voie un sărut să-ți pun lângă ureche. Diana râse, strâmbând puțin din gură, și vărâse hârtiuța în poșete ca să amuze și pe alții, căci Gaetane avea aerul de-a glumi și ispitirile lui nu supărau. În vreme ce Smărândache, Babigian și ceilalți vorbeau, fostul director al muzeului așternu pe o foiță de hârtie repede aceste versuri. Adesea în miez de noapte mă visez cu tine în brațe în aer că dansez, pe care le depuse în mâna dansatoarei. Aceasta le citi, izbucni în râs, dar păru mulțumită și le transmise cu un soi de mândrie și celorlalți. Smărândache colecționa improvizațiile lui Gaetane în autograf și cea mai plină de haz în expeditivitatea ei era asta. Primește un salut superb a Ani, al tău prea devotat de Gaetane. E sigur că Gaetane nu avea legături cu femeile de o frumusețe notorie pe care le adora împreună cu opinia publică. Nimeni de altfel nu cunoștea relațiile lui intime. Smărândache emitea părerea foarte probabilă că Gaetane era și el un admirator vibrant al eternului feminin, aerele erotice fiind mai mult o poză, spre a ascunde cu decență înălțimea sentimentelor sale. Oricum, fostul director al muzeului invidia cordial pe Ioanide pentru faptul că era iubit de femeile cele mai frumoase. Domnule, declară el după ce Cucli plecă, Ioanide e sublim în toate. Doamna Ioanide, Mini, Diana și Cucli îl surb din ochi ca pe un zeu. E un om fericit. Femeile simt pe omul mare, mormăi Babigian. După câte se spune, despre Miss Smărândache, Ioanide are în momentul de față 6 iubite. Oh, exagerezi, protestă Gaetane plin de admirație. Așa se pare, totuși, având a construit un fel de portic sprijinit pe 6 imense cariatide, a luat pentru fiecare din ele o amantă superbă ca să se inspire. E barba albastră, se indignă Gulimănescu. Nu, domnule, protestă Gaetane. Ioanide e un fermecător, un om desăvârșit față de femei. Astfel ardea suav Gaetane pe lângă focul lui Ioanide, adorând tot ceea ce s-a slăvea. Gelos cu simpatie și admirație, neîndrăznind niciodată să treacă de anume margini. Ioanide cunoștea toate legendele asupra sa și ridica din umeri. Observase totuși că dacă el găsea foarte simplu a slăvi de la o vreme platonic mai multe femei deodată, acestea, oricât de independente în gândire, nu păreau a primi situația cu atâta simplitate. Diana era cea mai tânără și mai resemnată, primind ca pe o fatalitate nesperată stima arhitectului și dispusă a nu pune nicio condiție dacă acesta i-ar fi propus să-i fie amantă. Ioanida a avut cu ea un dialog semnificativ. Vedeți foarte des pe domnișoara Cuclu, zise ea fixându-l cu ochii negri ca pădurile vechi. Ce părere aveți despre ea? E o mare balerină, nu-i discuție, cea mai mare pe care am avut-o vreodată. Așa spune toată lumea, admise și Diana, stăsând câteva minute. De ce mă întrebi? Așa, lăsă capul în jos Diana. Ioanide oprinse de bărbie și ridică în sus capul privind-o în ochi. Ascultă, fetițo, pentru ce mă întrebi? Am impresia că o iubiți. Câteva clipe, Ioanide dedu capului său în mișcarea unui bron. Când dansează, îmi produce entuziasm, un tumult de sentimente pe care nu poți să-l uiți atunci când vine aici sau merge pe stradă ca orice muritoare. Diana apăru a se întrista. Ești geloasă? O întreba arhitectul autoritar. Nu, profesă ea cu exces de intonare, acuzând nesinceritatea. Ioanide se plimbă mult prin casă, negăsând ce să răspundă. Apoi se apropie de Diana și începu să mângâie ușor pe obraz. Intenția de a face rău nu am avut-o niciodată. Unii oameni numesc rău sublimul însuși. Un lucru e sigur, în alte împrejurări te-aș fi iubit. Te iubesc și acum, ca un părinte. Și zicând acestea, o sărută ușor pe Diana pe frunte. Cuclu, care făcuse o adevărată agresiune erotică asupra lui Ioanide, nu era nici ea dezinteresată de zvonurile ce circulau. Nicule, tot spun că ești îndrăgostit de Diana. Adevărat? Ioanide se opri în fața ei și o luă delicat de părul blond, bătând de nuanța platinei. Ce vrei să spui cu asta? Că iubești pe Diana. Când o văd înainte-mi superbă ca o zeitate elină, o iubesc, o admir. Atunci, pe mine, care sunt urâtă, nu mă iubești. Te iubesc. Pe care din două? Încep să devii absurdă. Știi bine că iubesc pe Elvira. Când ai vrut să fii a mea cu orice chip, nu te-ai gândit la asta? Vezi că, doamna Elvira, pricep ce vrei să spui. Madame Ioanida are 60 de ani și nu inspiră gelozie. Te înșeli, scumpă cuclii? Madame Ioanida e adversara voastră cea mai periculoasă. Ea deține sufletul meu din tinerețe. Ea m-a însoțit în victoriile și înfrângerile mele. Ea a rămas pentru mine neschimbată, purul tânără. Pe ea o iubesc. Acest lucru pot să-l înțeleg, dar eu am întrebat de Diana. Ce vezi la ea? Tu nu vezi nimic? Fără îndoială, e frumoasă. Divină! Cuclii se înfundă în fotoliu posacă. Ești un copil prost, îi dădu curaj Ioanide, care înțelegi cuvintele Alandala. Tu ești dumnezeiască într-un fel, ea în altul. Urăști oare dansul atunci când iubești muzica? Ești geloasă? Nu sunt geloasă. Mi-am închipuit că nu mă mai iubești. Te iubesc, fica mea, zise hotărât arhitectul și îmbrățișând-o patern, o sărută pe obraz, evitând buzele arse și senzuale. Dintr-o convorbire cu Diana, Ioanide află unele lucruri și cu privire la Mimi. Între cele două surori fusese un fel de discuție. De ce te tot duci la profesor? Reproșase Mimi Dianei. Îl importunezi. Nu mi s-a părut, zâmbi blând Diana. Am impresia că încep să-l iubești. Nu văd întrucât acest lucru ar putea să te îngrijoreze. Mă gândesc la liniștea de care are nevoie profesorul, anume turburări superficiale pot să-l depărteze de la munca lui. Mimi, ești cu totul curioasă, tu nu iubești pe profesor și totuși par geloasă. Ții la soțul tău, la copil, te cunosc prea bine. N-ai fi în stare să sacrifici principiile tale pentru a dărui un zâmbet maestrului. Și cu toate acestea caut să mă îndepărtez de el, presupunând nu știu ce. Din moment ce nu-l iubești, nu-l pune sub epitropie. O anume obligație morală, zise Mimi încruntată, mă îndeamnă să-l feresc de dezamăgiri. Atunci, calma Diana, totdeauna măsurată la cuvinte, spuse surorii sale o vorbă gravă. Ești idiotă. Madame Valsamachi Varfara, gândi Ioanide, aducându-și aminte de convorbirea lui cu ea cu privire la mine, are indiscutabil geniu. Ioanida mai observă că și Elvira, atât de îngăduitoare cu el toată viața, avea mici melancolii, scurte, infinitezimale încruntări când vedea pe Diana sau pe Cucli. Madame Farfara, consultă el iarăși pe atot știutoarea lui prietenă. Crezi că Elvira ar putea suferi din cauza, cum să zic, purtărilor mele pe care le regret? Să fie geloasă, vrei să spui? Da, cu siguranță nu. Niciodată și mai puțin acum, după moartea copiilor, Elvira n-a fost geloasă, având de plină încredere în dumneata, cu toate numeroasele dumitale experiențe. Mi se pare tristă. Asta e posibil. Înainte era sigură că o iubeai, avea oricând dovada când te întorceai pocăița acasă. Acum i-aș interzice un asemenea control, nu mai contează decât pe sentimente retrospective. Noi, bătrânele, ne socotim încă iubite când cineva ne aduce aminte cum am fost odinioară. Când bărbatul a uitat figura noastră de altă dată, atunci totul s-a sfârșit. Ai fost totdeauna încântătoare, Madame Farfara. Și dumneata ești mereu și armat, Ioanide, mai mult ca oricând. Cum le pricep pe bietele fete? Ești un monstru de seducție, să nu fii rău cu ele. Mă emoționez, Madame Farfara. Ei bine, ca să venim la chestiune, Elvira poate avea o clipă sentimentul în prezența unor fete așa de splendide din felurite puncte de vedere, că pierd din suflet imaginea ei. Niciodată, Madame Farfara, am să-i o spun dacă îmi dai voie, deși cred că, în fond, nu s-a îndoit nici ea serios de acest lucru. Într-o zi, Ioanide, luând pe Cuclin de mână, o găsi mai fierbinte decât s-ar cuveni. Îi pipăi și obrajii ce-i se părura unei febricitante. Ce-ai făcut? Ai răcit? Pare a avea febră. Nu, micule, sunt agitată cu studiul și cu repetițiile, n-am absolut nimic, nici nu vreau să concep că aș avea ceva tocmai acum. Peste două zile, Ioanide merse acasă la Cucli și o găsi în pat cu o batistă udă la cap, chiar în mână cu un text pe care îl studia. Odaia era într-o neorânduială apocaliptică. Dar ce faci, ești bolnavă? Mă doare puțin capul, atâta tot. Arhitectul se apropie de pat, puse dosul palmei peste gâtul fetei. Dar ai febră în regulă? Ți-ai luat temperatura? Unde e termometrul? Parcă aveai unul. L-am spart, micule. N-am avut decât foarte puțină. 37 și o liniuță. Acum mi-a trecut. N-aș crede. Ai mâncat ceva? Desigur, am mâncat. Ioanide, care știa de la contele Iablonski că Cuclea avea obiceiul să nu mănânce, arunca ochii prin casă și nu găsi urmă de alimente, afară de un pahar ce conținea încă pe fund un deget de ceai rece. Se mulțumită de retice puțin prin casă, readunând veșmintele fetei pe un scaun, punând în ordine lucrurile de pe masă. N-ai vrea să mănânci ceva? Întrebă Ioanide. Dacă mi-ai aduce înghețată, da. Înghețată acum și cu febră? În fine, te rog să nu ieși din casă. Arhitectul căută pe Iablonski. Ce e cu Cuclea dumitale? Are febră și, după câte mi se pare, nu mănâncă. Se extenuează în mod nepermis cu dansurile ei, dar mai ales nu se hrănește. Ioanide insista asupra acestui punct, fiindcă știa că Cuclea ar fi putut, cu ceea ce primea de la teatru și cu ceea ce îi dădea el, să o scoată la capăt. Bineînțeles, nu împărtășea aceste gânduri lui Iablonski. Cuclea e o fată a cărei educație a fost neglijată. Nu știe să se conducă singură în viață. Nu are niciodată bani, deși îi dau și eu. Cumpără nimicuri sau, cum am aflat, oferă colegilor care sunt în suferință. Va fi foarte greu să învețe disciplina. Dacă nu are bani, se culcă nemâncată și de aceea am grijă să trec în fiecare seară să-i aduc câte ceva. E un copil mare, domnule arhitect. Ioanide fu foarte mirat de ceea ce auzea. Cumpără prăjituri, le puse în automobil și, după o prealabilă înțelegere, merse să ia pe academicianul Șaramet cu care se duse acasă la Cuclea. Ți-am adus un mare admirator, zise Ioanide fetei, introducându-l pe Șaramet pe ușă. Colegul meu, academicianul Șaramet, ține să te vadă. Cuclea se strânse sub placuma înfricoșată. Nu sunt bolnavă? Se și vede, zise Șaramet. Mină bună, puțin îmbujorată. Am venit să-ți aduc omagiile mele. Și luă mâna să-i sărute. Puțină febră, remarcă el ca și accidental. Emoțiile artei. Ce-ar fi, doctore?" propuse Ioanide. Tot ești aici, să-i faci un mic examen." Îi prescrii ceva și astfel mâine se dă jos din pat fără dureri de cap și poate să danseze." Academicianul Șaramet admise, bineînțeles, îndată. Întâi luă stând pe marginea patului temperatura pacientei. "Da," citi el, 38 și 5 linii. Nu cine știe ce, o stare gripadă." Apoi dădu ușor la o parte plapuma și început să ciocănească spatele gol al fetei, căci cămașa foarte decoltată alunecase pe umeri, punând urechea peste o batistă subțire. Urmă toată ceremonia obișnuită în aceste împrejurări. "Respira adânc." "Mulțumesc." "Respiră." "Mulțumesc." "Respiră." "Tușește adânc." "Tușește." "Respiră." "Așa." "Oprește respirația." "Bine." "Ei?" se întrebă Ioanide. "Da," dădu răspunsul laconic Șaramet. Academicianul palpă splina, ficatul, pântecele, supuse pe cuclii la alte câteva probe bizare, apoi o reînveli cu plapuma. "Câteva zile," ordonă el, "repaus complet și alimentație ușoară, dar substanțială. După aceea vom vedea. În general, cât mai puțină oboseală. Aer curat, hrană bună și mai multă grăsime pe trup. Sunteți prea slabă." "Dar o dansatoare nu trebuie să fie grasă." "Asta e o problemă," mărturisi Șaramet, "care nu e de resortul meu." "Ce să iau pentru durerea de cap?" "Nimic sau un piramidon. Vă voi prescrie un antipiric mai ușor de suportat. Asta trece." "Ce-ai găsit?" întreba arhitectul pe Șaramet când fura amândoi în mașină. "Sper că e o simplă indispoziție din surmenaj." "De," făcu Șaramet. "La vârfurile pulmonilor are un proces și se pare că și mai jos, la pulmonul vest. N-aud bine deocamdată. Sunt caverne mute, ireperabile la auscultație. Trebuie să facem o radiografie." "Asta ar fi un dezastru moral pentru ea," se întunecă Ioanide. "O balerină tuberculoasă?" "Nu e unicul caz. Secretul profesional îmi interzice să divulg numele pacientelor. Din cauza dietei excesive și a oboselii, apar focare, însă o viață cu minte, cu exercițiu moderat și hrană bună, duce la închiderea definitivă a proceselor." "Deci te poate vindeca." "Nici vorbă. În cazul domnișoarei, cred că infiltrația este veche și că dansul a împiedicat-o să se dezvolte. Știi, exercițiul de respirație, mișcarea. Din păcate, pracul de pe scenă, sub alimentația voită, produc mizeria fiziologică și o invazie bruscă." "Dacă am duce la un sanatoriu pentru câteva vreme, ar fi lucrul cel mai nimerit. În câteva luni și-ar reveni și-ar putea să danseze din nou, cu socoteală, bineînțeles." "Dacă poți cere vijeliei, iubite coleg," spuse Ana Ioanide, "să sufle cu socoteală." Ioanide reveni a doua zi la cuclii și o găsi prin casă, în tricou, făcând exerciții. Era palidă la față, iar fruntea și-o legase cu o batistă udă. "Ce faci, pentru Dumnezeu, de ce te-ai dat jos din pat?" "Mi-e mai bine, micule, am o groază de studiat." Ioanide îi pipăi obrajii. "Iar ai febră? Doctorul a spus să stai culcată până ce îți va trece. Te joci cu sănătatea." "E imposibil, trebuie să dansezi." "Întâi să te faci sănătoasă." "Trebuie să dansezi." În definitiv, gândi Ioanide, nu e ilogic ceea ce spune. E devorată de o singură pasiune, față de care viața cade pe planul al doilea. A trăi nu e necesar. E necesar a dansa. "Totuși," continuă el tare, "ca să dansezi e bine să te cruci puțin, cere să însemne câteva zile de odihnă." "Întreruperea exercițiului nu e indicată, micule. Supresia mușchilor reclamă continuitate." "Doctorul Șaramet, care te-a examinat aseară, mi-a spus că socotește că ar fi bine să stai câteva vreme într-un loc de odihnă, un sanatoriu bun ca să te întremei." "Aș," răspinse cuplul ideea, "pentru ce să merg la sanatoriu? Trebuie să dansez. De altfel mă simt bine, nici nu mă mai doare capul." Și zgârli batista de pe frunte. "Ai mâncat ceva?" întrebă Ioanide aruncând ochii prin odaie. "Am luat două prăjituri din cele aduse de tine aseară." "Nu ajunge. Ai nevoie de lapte, de lucruri substanțiale. Se sinucis prin inaniție." "Un pachet de ciocolată, micule, mi-ar face plăcere." "Ești nebună. Cine se hrănește numai cu ciocolată? Totuși am să-ți aduc, cu condiția să fii cu minte." Ioanide drese patul, culese de pe jos veșmintele fetei, din nou risipite prin toate părțile, o fili să îmbrace o cămașă de noapte și, ridicând-o în brațe, o depuse în pat și o înveli. Apoi puse reșoul electric la priză și turnă apă pentru ceai. Numai după ce Cuclii bău ceaiul și făgădui să stea cu minte în pat, plecă să aducă ciocolata făgăduită, medicamente și de mâncare. Când se întoarce, nu găsi pe Cuclii în cameră, cămașa de noapte zăcea în mijlocul odăii. Unde este domnișoara Iablonski? Întrebă Ioani de pe gazdă, o poloneză grasă între două vârste. A plecat de vreun sfert de oră în oraș, spunea că se duce la repetiție. Această fată e nebună, își zise arhitectul. Trebuie să o salvăm cu orice chip. Ioanide se consultă cu Dragavei și convenirea amândoi să obțină amânarea cu o lună sau două a lacului lebedelor, balet în care Cuclii deținea rolul principal. Din fericire, lucrul fu posibil, direcția mai întâmpina câteva dificultăți tehnice, încât ideea prorogării premierei se primi ca foarte oportună. Totodată, Dragavei solicită pentru Cuclii un concediu tacit de o lună de zile. În aceeași zi, Cuclii veni cu totul alterată la fața acasă la Ioanide și se aruncă într-un fotoliu în sufragerie. Sunt foarte nenorocită, zise ea când își mai veni în fire. Repetițiile baletului au fost amânate cu o lună de zile, deci nu mai dansez. Ba, ai să dansez? O lună mai devreme sau mai târziu nu înseamnă nimic. Spectacolul va fi și mai bine pus la punct, iar tu te vei odihni în acest timp. Voiam să dansez. Ești imposibilă? Madame Ioanide, vezi ce temperatură are iubita noastră balerină. Mi se pare prea îmbujorată la față. Elvira a venit cu termometru și îl întinse cu multă grație fetei, care îl puse docilă la subsoară. Ei, cât are? Întreba arhitectul. Dar Ioanide are aproape 39 de grade. Eu zic să se întindă pe canapea și să chemăm un doctor. Nu vreau doctor, sunt sănătoasă. Am alergat prea tare. Mă duc. Ioanide și Elvira făcură toate sforțările spre a decide pe Cuclii să accepte a merge cu o mașină acasă și a o convinge să stea în pat câteva zile. Din fericire, sosi Nini, care s-a oferit să conducă pe Cuclii, scutind pe arhitectul de un gest prea familiar, jignitor pentru Elvira. Nini trimise aproape îndată și un doctor. Ei, ce-a zis doctorul? Întrebă Ioanide pe Nini la revenirea acesteia. Deocamdată are febră. Un fel de stare gripală, însă crede că plămânii sunt atinși. Nu se poate pronunța decât după încetarea febrei. Ea recomandată liniște desăvârșită. Ce e de făcut? Fata asta are obiceiul să fugă din pat. E o sălbatică, plină de suspiciuni. Dacă se îmbolnăvește mai grav, pierdem pe cea mai mare dansatoare pe care o avem. Iar eu, urmă în gând Ioanide, o ființă care îmi hrănea sufletul cu flacăra ei. Dacă îmi permiteți, zise Mini, făcându-se a nu bănui alte motive ale purtării arhitectului decât interesul pentru arta coreografică, am să mă ocup eu de dânsa. Voi vorbi cu sora mea Mihaela, care e mai liberă, să stea lângă ea. O vom vizita cu schimbul. Ioanide închise puțin ochii, meditând la riscurile contactului dintre Cuclii și Diana, dar apoi în cuvință. Dacă vreți, faceți o faptă bună. Diana a avut și ea la propunerea Miniei o scurtă criză de meditație, apoi primi invitația cu blândețea ei obișnuită. Cuclii fu supravegheată din scurt vreo două zile, silită să stea în pat, să ia medicamente, să mănânce. Diana ședea ceasul întregi, apoi venea Mini și o înlocuia cel mult o oră până la reîntoarcerea Dianei. Gazda făcea de gardă și ea din când în când, de asemenea Iablonski, soția sa Lidia, mulțumindu-se a trimite cât un mesaj scris. Temperatura a scăzut fără a deveni normală, și șoramete la o nouă vizită recomandă aerisirea continuă a odăii și odihna absolută. Ideea lui rămânea mereu ca Cuclii să se interneze într-un sanatoriu. De a treia zi, aflându-se de indispoziția balerinei, începură să pice lipsiți de ocupație, începând cu smărândache. Se spune că spectacolul de balet în care debutați cu rolul principal va fi grandios, conștiința acesta. Decorurile se vor aduce de la Moscova. Va asista guvernul și, pe cât se pare, și invitați de seamă sovietici. Așa se explică amânarea. Cuclii se referi la această veste. Ah, și eu stau în pat fără să studiez. E stupid, mă simt foarte bine. Și dădu să sară din pat. Fii serioasă, o potori Diana cu glas mângâietor. De ce nu ești cu minte? Cu cât vei fi mai odihnită, cu atât vei fi mai sprintenă atunci. N-am răbdare. Fii bună și deschide patefonul. Pune discul care se află alături. Diana învârti manivela și puse în mișcare placa. Era un fragment de balet pe care, îndată ce cuclul l-a auzit, început să-l comenteze cu palmele, cu brațele, până ce se ridică de-a dreptul în genunchi pe pat, cu intenția de a da amplitudine mișcărilor. Ei, dar asta nu e deloc bine, domnișoară, zise academicianul Șaramet, intrând cu Ioanide pe ușă. Șezi liniștită, uită un timp că ești balerină. Mișcarea produce febră. Luând într-adevăr temperatura fetei, o găsi ridicată. Patefonul fu scos din odaie și transportat provizorul la gazdă. Ioanide oferi un pachet de ciocolată bolnavei, iar după o gândire, privit cam cu obliquitate de ea, un alt pachet Dianei. În altă zi, cuclii fu vizitată de mareșalul Cornescu, care se iluziona mereu că va purta uniforma mirifică de portar. Salut tinerețea, zise mareșalul, a cărui barbă era mai iradiantă ca oricând. Întreba de Mimi și Diana ce mai face, somptuosul portar prezumtiv răspunse în râsul tuturor. Sper să mănânc o pâine onorabilă, mulțumită tovarășului Dagavei. Dumnezeu să-i dea tot ce dorește. Cornescu, desfăinuit că se desfăta ca simplu om din popor în Palatul Cultural, având prilejul să facă și muzică, deoarece se afla acolo și pian și clavecin. Când avea să se facă bine, îi invita pe cuclii să vină cu el să-i cânte ca să poată dansa. Și mareșalul fluieră menuetul lui Mozart, începând să se învârtească prin odaie. Nu dansa, îi șopti zâmbind Diana. Cuclinarea stâmpără, dacă vede pe cineva jucând, se dă jos din pat. Sunt un bătrân nebun, se pocăi brusc Cornescu. Un exemplu rău pentru generațiile tinere. Trebuie liniște, foarte multă liniște în viața domnișoară cuclii. Și cu mâinile ca un dirijor de orchestră, mareșalul sugeră un diminuendo al ritmului vital. Babighian făcu din distracție o gafă penibilă. Era un om foarte atent în somnolențele lui la tot ce privea arta, însă într-adevăr a dormit în alte domenii și, în afară de asta, colportor de știri truchiate, repetate cu o insistență de automat. Se întâmplă ca Babighian să vină la Ioanii despre a contempla florile de Lucian, tocmai când arhitectul confera sub rucul academicianul Șaramet. Trebuie să spun că cuclii a trăit până mai de unez într-o cameră la demisol, împreună cu mama sa vitregă, contesa Iablonski, care este, după câte mi-a marturisit contele, tuberculoasă din tinerețe. Da, înregistră Șaramet. Crezi că asta a putut să aibă un efect asupra feței? Lipsă de aer, mizerie fiziologică, stropi impregnați cu bacili, toate la oaltă pot provoca însămânțarea. Și afară de asta, familia lui Iablonski însuși este ereditar tuberculoasă. Contele face o excepție. El însuși mi-a destăinuit. Academicianul Șaramet dădu din cap zicând. Unde? Ce-i de făcut după dumneata? Întrebă Ioanide. Iubite coleg, mai bine un măgarviu decât un filozof mort. Domnișoara trebuie să renunțe la dans, cel puțin multă vreme, să stea câteva luni într-un sanatoriu și apoi să ducă o viață inertă. Iată un lucru pe care cuclii nu-l va înțelege. 2 luni, o lună cel puțin de sanatoriu. Concede Șaramet, apoi să danseze și apoi iar să ia repaus. Pe câte știu, rolurile se dublează. Ideea asta acum ar fi mortală pentru cuclii. Vrea să se afirme. Operele de artă, iubite coleg, nu se fac prin delegație. De, reintră în sine iar Șaramet, om bun și nebănuit erou al muncii medicale în noul regim, dar iremediabil pesimist. Babighian, care totodată uita de unde avea știrile, spunându-le nu rare ori după o oră chiar aceluia de la care le deținea, amestecă lucrurile. Gaitani, cu care merse la cuclă, îi vorbise despre lacul lebedelor de Ceaicovski, care avea să se reprezinte în curând. Deci, când fură la cuclii și aceasta întrebă ce se mai aude în lumea teatrală, Babighian zise ca prin somn, cu capul lăsat până spre pântece. Se joacă în curând lacul lebedelor. Minune! Când? Presări alarmată cuclii. Nu așa repede, interveni Gaitani. Când totul va fi în regulă, vom avea prilejul să te vedem cu toții. Te rog să primești felicitările mele anticipate. Babighian însă nu pusese atent. Balerina care trebuia să susțină rolul principal e bolnavă. Rolul se dublează. Nu, domnule, nu se dublează nimic, se repezi Gaitani. Însă colecționarul somnolent continuă imperturbabil versiunea sa. Are tuberculoză din familie, trebuie să se interneze pentru vreun an. Cine? Strigă înăbușit Cucli. Nu știu nicio balerină care să aibă tuberculoză. Eu trebuie să interpretez rolul principal din Lacul Lebedelor. Nenorocitul, zise în Gaitani, strică totul. Apoi tare. Nu, domnule, nu e vorba de nicio tuberculoză. Doamna Sturza Bulandra mi s-a spus că a avut o luxație, dar va juca. Eu știu, se încăpățână Babidian inocent, că e vorba de o balerină. Am auzit de la doctorul Șaramet. Aș, protestă Gaitani cu aerul său cel mai jovial. Ai înțeles greșit. Trebuie să fie altcineva. Dragavi m-a asigurat că spectacolul va avea loc spre iarnă și că toți așteaptă cu nerăbdare pe domnișoara Cucli. E o dansatoare excepțională. Minune, a mormăit Babidian. Arătați foarte bine, se entuziasmă Gaitani privind pe Cucli. Să nu vă fie de deopt. Și cu degetul ciocăni în lemnul mesei. Eu sunt tuberculoasă, a zis aceasta decisă. N-am să mai dansez niciodată. Sunt sigură că se repetă fără mine și că sunt înlocuită. Nu vreau să mai stau în pat, n-am nimic și trebuie neapărat să studiez. Gaitani împărtăși lui Ioani de boroboata lui Babidian și amândoi merseră la Dragavei. Gaitani, cu toate că afectat, nu-l neglija pe acesta din urmă. Îl vizita din când în când. Fă ceva, zise Ioani de lui Dragavei, să liniștim pe Cucli. Poate așa o convingem să se interneze vreo lună. Dragavei, împreună cu Leu, care ținea neapărat să vadă și el pe balerină, se transportă la locuința pacientei. Leu era îmbrăcat din ac, pălărie moare de fetru, haine îngrijite de culoare închisă, cravată cu dungi albastre. Tovarășe Cucli, spuse Dragavei dansatoarei, după ce îi strânse mâna, am auzit că ai plâns. Pentru ce? Doctorul îmi spune să stau în pat, deși eu mă simt bine. Și ce dacă ai să stai câteva zile, o lună, să zicem, în casă? Odihna nu strică, o să ai de furcă atunci când intri pe scenă. Voi fi înlocuită, am auzit că rolul e dublat. Dragavei râse sănătos ca de o balivernă. Fugi de acolo, tovarășe, cine ți-a mai spus comedia asta? Rolurile se dublează adesea, cum știi, ca să aibă prilej mai multe elemente să se afirme. Dar în cazul nostru, rolul e numai pentru dumneata, pentru debutul dumitale ca solistă. Și dacă doctorul spune mereu că sunt bolnavă, nu să ne iasă zvonul că nu sunt aptă și nu o să fiu concediată? Ascultă, tovarășe Cucli, își reluă Dragavei un aer sever. Așa cunoști dumneata societatea socialistă? Întâi nu ești decât obosită, așa mi-a spus doctorul, oricui se întâmplă. În curând are să-ți treacă. Dar să zicem că ar fi bolnavă, așa crezi dumneata că cultivăm noi talentele, aruncându-le în stradă, cum făceau burghezii? Noi te obligăm să te faci sănătoasă, ca să ne desfătăm tot la arta dumitale. Noi, tinerii muncitori, zise Leu înflăcărat, așteptăm cu nerăbdare să vedem pe marea noastră dansatoare Cucli. Deci, tovarășe Cucli, încheie Dragavei, n-asculta pe unul și pe altul, fă-te bine și să te vedem în curând. Cucli se însenină puțin după această vizită și atunci Ioanide își zise că e momentul de a o convinge să se ducă la un sanatoriu spre a se sustrage vizitelor inoportune. Mini, Diana și Smărândache își luară sarcina de a-i obține consimțământul. Câte știi să apropiară cu scaunele de patul bolnavei, Smărândache rămânând totuși ceva mai departe din discreție. Diana a început să respire ușor părul tinerei balerine, să-l ridice în sus, să-i dea forma unei coroane. Cum poți să stai în odaia asta?" zicea ea. N-ai aer, n-ai ce-ți trebuie. Vin fel de fel de inoportun ca Babidian și-ți bat capul cu flacul. Dă-te la sanatoriu. Ce crezi că e un sanatoriu? Un hotel luxos. Ai o cameră admirabilă, mobilă confortabilă, chiuvetă și baie. Masa ți se aduce la pat. Poți să te plimbi prin odaie, să citești, nu întâlnești niciun bolnav. Dacă nu te simți bine, sun și vine o infirmieră. Doctorul trece în vizită numai dacă e nevoie, în cazul dumitale te lasă în pace. Sanatoriul e de stat, trecu la atac Mini. E splendid, e un aer liniștit în camere și o lumină care îți dau sănătate. Maestrul nostru are de gând să stea câteva vreme acolo, numai fiindcă nu sunt telefoane. Dacă nu mă înșel, observă Smărândache, planurile au fost făcute chiar de maestrul Ioanide. Sigur, sunt de el, confirmă Mini. Mi s-a spus, reveni Diana, că în ode sunt așternute covoare de Persia, iar pe pereți sunt asărlate tablouri de Petrașcu și de Paladii. Pozitiv, întări Mimi, s-au trimis de la muzeu chiar unele mobile de stil. Este acum teoria, explică Smărândache, că un interior luxos și bine gândit sub raportul formelor și culorilor contribuie enorm la moralul bolnavilor sau oamenilor obosiți. Vin să se interneze, adăugă Mimi, mulți academicieni, artiști, perfect sănătoși, numai în scopul de a avea liniște și a-și controla sănătatea. Academicianul Cuculeț, supralicită Smărândache, și-a scris la sanatoriu manualul de chirurgie. Cei trei continuară astfel a spune minuni despre viața la sanatoriu, excitându-și imaginația, deși în fond, cu unele exagerări, erau în spiritul adevărului. Cuculi i-a ascultat gânditoare și în cele din urmă întrebă. La acest sanatoriu vin, prin urmare, numai oameni sănătoși să se odihnească? Mai mult sau mai puțin, plutind vag Smărândache. Azi concepția despre sănătate a evoluat. Toți avem deficiențe. Sănătatea e doar un echilibru, o compensație. Când echilibrul începe să se strice, o supraveghere se impune. În cele din urmă, Cuclii păru convinsă și, începând de a doua zi, Ioanide, ajutat de Mimi, făcu toate demersurile, obținu camera la sanatoriu și decise ziua în care Cuclii trebuia luată cu automobilul. Când însă, la orele 10 ale zilei hotărâte, Ioanide, Mimi și Diana se prezentară cu mașina la locuința balerinei, găsiră odaia goală, patul strâns și totul într-o ordine anormală. O altă mână de reticase. Gazda întrebată informa pe cei trei că Cuclii plecase în ziua precedentă cu o valiză în mână și cu patefonul în alta și că avea să lipsească, după spusele ei, câteva zile. Fata asta, murmură întunecat Ioanide, nu-i cu minte. Mini și Diana schimbară între ele o privire. Nu mult după aceasta, Ioanide află că Cuclii ieșea prin oraș. Fusese chiar la teatru să se informeze asupra repetițiilor. Pe la el nu mai trecea. Smărândache, făcând anchete, ajunse la încheierea că Cuclii se refugiase la tată său, aflase chiar că o duce foarte prost. E curios că și Iablonski evita pe arhitect. La început, acesta își zise că era un abuz din parte să rătească liberul arbitru al fetei și o indelicatețe față de conte a se arăta prea interesat de Cuclii. Pe urmă, socotica avea obligații morale către balerină ca femeie și, mai presus de toate, ca talent excepțional. Deci merse acasă la Iablonski. Acolo, intrând în coridorul demisolului, auzi gălăgie. Voiu, mă aveți iuge!" striga un glas feminin cunoscut. Je vais aller à la milice!" În curând apărut contesa de Werner Sternberg. C'est un vrai scandal!" continuă ea a da curs indignării. J'ai eu des noix, il me les a chipé tout, tout!" Cine-i contesă?" o întrebă Ioanide. Bătrâna, recunoscându-l, solidară cu clasa ei, se bătu în retragere. La vie a bien de laideur, cher monsieur, et n'en parlons plus. Ioanide ciocăni în ușa lui Iablonski. După un timp, contele apăru în întredeschizătură. E aici? Întrebă șoptit arhitectul. Iablonski ieși afară, închise ușa după el și făcu din cap că da. Nu vreau să vă importunez acum. Te-aș ruga să treci pe la mine mâine. Contele aprobă iarăși muțește și conduse pe Ioanide spre ieșire. Aci, împiedicându-se de trepte, șovăi și era să cadă jos dacă arhitectul nu-l ținea de braț. Ți-e rău, ești foarte palid la față. Nu-i nimic, murmură Iablonski, o simplă amețeală. Știți, mi s-a cerut iarăși sânge.